Sakuna moja kamili mpenza msikilizaji kwenye radio Isanganiro na hapo na kusikiliza. Karibu katika taarifa ya habari ya mwisho kabisa. Ya leo tarehe 21 mwezi Juni 2024. Kwanza habari kuu. Wizara ya elimu na utafiti wa kisayansi imesitisha kanuni mpya zinazozungumzia namna wanafunzi wanavyoruhusiwa kupita katika darasa linalofuata, kukariri darasa au mambo ya utoaji diploma kwenye shule za kiufundi. Ni wakati ambapo muungano wa vyama vya walimu Kosesona unasoma mapungufu mengi katika kanuni hizo. Wanaomba shirika la ugavi wa umeme kuwabadilishia transformer inayojikata mara kwa mara kwa kulemewa. Ni wakazi wa kata ya Gatunguru, tarafa ya Muti Mbuzi, mkoa wa Bujumbura. Shirika Regideso linawaahidi kubadilisha kifaa hicho. Na mmoja uawa na wengine zaidi ya 30 kujeruhiwa ni katika maandamano ya jana Alhamisi nchini Kenya kupinga mapendekezo ya nyongeza ya ushuru. Jiunge nasi punde ni taarifa habari kamili. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Studio ni msomaji ni Omer Ndwayo, Alphonse Kubimana uko nasi kimitambo. Habari kamili. Waziri wa elimu na utafiti wa kisayansi amesimamisha leo Ijumaa kanuni mpya zinazozungumzia namna wanafunzi wanavyoruhusiwa kupita katika darasa moja hadi kwenye lingine, kukariri darasa au mambo ya utoaji diploma kwenye shule za kiufundi. Anatoa sababu za utekelezaji mbaya wa kanuni hizo, huku wizara ikitangaza kuwa kanuni hizo zitaanza kutekelezwa mwaka kesho. Muungano wa vyama vya walimu Kosesona unasoma mapungufu mengi katika kanuni hizo zinazowafanya wanafunzi kufeli kwa wingi. Habari hii ya Apollinaire Muzagara inakujia katika sauti ya Homeward New York Vivuze. Shule nyingi za ufundi nchini Burundi zilifanya vikao vya kutathmini vigezo vya wanafunzi watakaopewa diploma Alhamisi kwa kuzingatia sheria mpya ya waziri. Wanafunzi wengi walifeli kufuatia hatua kadhaa, ikiwemo kuzingatia 60% ili kufaulu kila somo la ufundi. Kiongozi wa vyama vya walimu Kosesuna ametoa tangazo akianika dosari zinazogubika sheria hiyo. Victor Ndabaniwe anakosoa uwepo wa vipengele vinavyoleta mkanganyiko ndani ya sheria yenyewe. Amesema kuwa inaweza kushusha kiwango cha wanafunzi wanaofaulu, hasa wanaohitimu masomo. Hapa na mkuu, kifungu chake cha tatu kinasema kuwa mwanafunzi asiyefuzu somo kwa 60% atakuwa amefeli somo la ufundi. Masomo mengine ni 50%, mwisho wa nukuu. Aidha, bwana Ndabaniwe anafichua kuwa sheria hiyo inawapa nafasi wanafunzi welevu tu, na hivyo kusababisha walio katika kiwango cha kati kushindwa kabisa kwa zaidi ya 50%. Kulingana naye, sheria hiyo ingelifahamishwa mapema ikiwa ni wanafunzi walimu wakuu, ili kuwaelezea watoto wasome kwa bidii kwa ajili ya kuzingatia maudhui ya sheria hiyo inayoweka wazi masharti ya kuhitimu masomo kwa ufanisi. Katika waraka uliotolewa Ijumaa hii Juni 21, waziri wa elimu amewaagiza walimu wakuu wa shule husika kupitia upya vikao vya kutathmini vigezo vya kufaulu wakizingatia sheria iliyokuwepo. Sheria mpya itaanza kutekelezwa mwakani baada ya kutoa maelezo kwa walengwa kama inavyochomoza katika tangazo la waziri wa elimu. Homeward ni wabivuza shukrani. Shirika la wakimbizi duniani tawi lake nchini Burundi linashirikiana na viongozi wa Burundi pamoja na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa ili elimu ya watoto wakimbizi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoishi nchini Burundi ingizwe kwenye mfumo elimu ya Burundi. Tangazo la Brigitte Mukanga Eno, mwakilishi wa UNHCR nchini Burundi, jana Alhamis katika maadhimisho ya siku ya wakimbizi duniani yanayosherehekewa Juni 20 kila mwaka, anajuza kuwa swala hilo linachambuliwa tangu mwaka uliopita. Wakazi wa eneo la karibu na soko la kata ya Gatungurutu katika tarafa Muti Mbuzi, mkoa wa Bujumbura, wanaeleza kufanya muda wa wiki mbili bila umeme. Wanaeleza kuwa shida ni transformer inayosaidia kiugavi ambayo haifai na kujikuta wakifanya kazi kwa hasara. Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Raia hao kutoka kijiji cha Gatunguru kinachopatikana mtaani Rubirizi katika tarafa la Mutimbuzi mkoani Bujumbura wanaeleza kuwa uhaba wa umeme ulianza kuripotiwa eneo hilo tangu wiki mbili zilizopita ukisababishwa na kifaa cha aina ya transformer ambacho kiliharibika. Raia hao wanaeleza kwamba idadi kubwa ya watu wanaoishi eneo hilo ndio inayosababisha kifaa hicho kutodumu kwa muda mrefu kutokana na jinsi kinazosambaza umeme kwa watu wengi wakati ambapo hakina uwezo wa kuhudumia idadi hiyo. Hizi matransfoze waletuleteaga hazina nguvu. Pasha kwa watu wengi, transfoze wanaletaga na hawa mamashini, panatuangaga mamashini, siyu na vingini vyuma wanatiaga hapa, jobe viko vinatuma, transfoze, adupati hata matara, juze transfoze waliletaga ni kidogo sana. Laia hao wanaeleza kwamba uhaba huo wa umeme unawaathiri kiuchumi hususani wale wanaotumia kazi zinazohitaji nishati ya umeme. Kuna watu wako na mafriji humu ndani, wanatumia vitu vya makonjelatiri, mafrigo, ili wapatie wateja vinywaji vya baridi. Vijana wengi ili wapate hela au wapate pesa wanatumia pako wa DJ, pako makafetaria, wanakutana watu wengi wako wanauza maziwa kutokana na maziwa wanakutana yanaharibika kwa sana. Watu wengi wanaishi juu ya umeme Katunguru. Sasa kama hakuna transformer, sikia watu wote watarara njara. Wako na watoto watarara njara. Babari mavyuma hapa, magusudewa nini. Parapita wanaingia msomaji juu ya nini transfoni kidogo. Laia hao wakazi wa Gatunguru wanatolea wito shirika Regideso ili wajibike vilivyo kwa kupatishia suluhisho tatizo hilo. Shirika Regideso kitu chote tunaiomba wakuje watumike hii transpo iko hapa kwa hii nani yetu ya Gatunguru. Kama ni tatizo ya kugeuza transpo juu walisemaga upande wa kama adupati moto na Regideso inapaombeaga. Cha kitu chote tunakutuma wende tuambilie mkubwa wa Regideso atulete transpo ya mkubwa chochote tunahitaji tu. Laia hao wa Gatunguru wanaeleza kwamba wafanyakazi wa shirika Regideso huwa wakija kutengeneza kifaa hicho ila wana poondoka tatizo hilo la uhaba umeme huwa likijitokeza moja kwa moja. Jamari Vyane Ngenda Kuma ni kutujuze tu kwamba japokuwa hatoi makataa katika mazungumzo kwa njia ya simu na chumba cha habari cha Radio Isanganiro leo hii Jean Albert Manigomba, mkurugenzi mkuu wa shirika la ugavi Regideso, anawaahidi wakazi hao wa kata ya Gatunguru kuwabadilishia kifaa hicho. Kiwango cha wanawake wa Burundi walio na vyeti na hati miliki za ardhi ki kwenye 8% tu, wakati ambapo wanaume wenye hati hizo wanakadiriwa kwenye 72%. Tamko la Aimable Manirakiza, mkurugenzi mkuu wa kituo cha maendeleo na makampuni, jana Alhamis katika warsha iliyofanyika kwa ushirikiano wa kituo cha maendeleo cha Burundi mkoani Kayanza kwa ajili ya kuchambua changamoto za maendeleo endelevu ya wanawake. Miongoni mwa changamoto hizo walizungumzia ukosefu wa hati miliki za ardhi. Washiriki wa warsha walieleza kuwa mila na desturi ni miongoni mwa vikwazo hasa vinavyozuia maendeleo ya wanawake kwa Burundi. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, inasikika kutoka mjini Bujumbura. Habari za kimataifa. Nairobi. Mtu mmoja ameripotiwa kuuawa na wengine zaidi ya 30 kujeruhiwa katika maandamano ya Alhamis yaliyoenea nchini Kenya kupinga mapendekezo ya nyongeza ya ushuru. Madaktari walisema mwathiriwa alivuja damu nyingi hadi kufa baada ya kupata jeraha la risasi katika mji mkuu Nairobi. Shirika la Msalaba Mwekundu Kenya lilisema 8 kati ya waliojeruhiwa walikuwa katika hali mbaya. Makumi ya watu walikamatwa wakati wa maandamano yaliyofanyika katika miji kadhaa. Kwa mjibu wa BBC Swahili, waandamanaji hao ambao wengi wao ni vijana wanapinga nyongeza ya ushuru iliyomo katika mswada tata wa fedha ambao ulisomwa kwa mara ya pili bungeni. Wanaogopa kuwa ushuru huo utaathiri uchumi na kulemea wa Kenya wanaohangaika kujikimu kimaisha. Pyongyang. Vladimir Putin ameionya Korea Kusini kuwa itakuwa ikifanya kosa kubwa ikiwa itaipatia Ukraine silaha katika vita dhidi ya Urusi. Maoni yake yanakuja baada ya Seoul kusema kuwa inazingatia uwezekano huu kujibu makabiliano mapya ya Urusi na Korea Kaskazini kusaidiana iwapo kutatokea uchokozi dhidi ya nchi yoyote ile. Moscow itafanya maamuzi ambayo hayawezi kufurahisha uongozi wa sasa wa Korea Kusini ikiwa Seoul itaamua kusambaza silaha kwa Kiev. Bwana Putin aliwaambia waandishi wa habari jana Alhamis. Gazeti la TASS, Russian News Agency, linaandika kuwa kiongozi huyo wa Urusi alikuwa akizungumza nchini Vietnam muda mfupi baada ya ziara ya kifahari huko Pyongyang, ambapo alitia saini makubaliano ya ulinzi wa pande zote mbili na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un. Na katika michezo, kabla ya kunyanyuka kwenye kitiki cha matangazo, mpenzi msikilizaji, michuano ya kombe la Ulaya Euro 2024 iliendelea kutimua vumbi jana Alhamis. Matokeo ya mchezo awali saa 9 jioni yaliifanya timu ya taifa ya Slovenia kukubali sare ya bao moja kwa moja mbele ya Serbia. Na kwa matokeo hayo hayo, Three Lions ya Uingereza ikaamrishwa sare na Denmark saa 12 jioni hiyo hiyo. Katika ingwe ya kufa mtu, saa 3 usiku, timu ya taifa ya Uhispania iliibuka mshindi wa bao moja bila dhidi ya Italia. Msimamo wa bodi unaashiria kuwa Three Lions ya Uingereza imbele katika kundi C kwa jumla ya alama 4-6, ikifuatiwa na Denmark katika nafasi ya pili na pointi mbili katika siku hizi mbili za Euro 2024. Katika kundi B, Uhispania bado wanaongoza usukani na alama 6-6, huku Italia ikija katika nafasi ya pili na alama 3. Leo Ijumaa ilikuwa zamu ya Slovakia na Ukraine, na Ukraine katika mchezo huo ambao umeanza saa 9 jioni imeibuka mshindi wa mabao 2-1 la Slovakia. Mwendo wa saa 12, Poland watakuwa uwanjani wakivaana na Austria, lakini Netherlands dhidi ya Ufaransa itakuwa mwendo wa saa 3 usiku. Huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari jioni hii, mpenzi msikilizaji. Asanteni kwa kuwa nasi. Asante pia kwa Alphonse Kubui maana kuwa nasi kimitambo. Mimi ni Omen Duayo. Tukutakie jioni mwanana.